ече от мен нощем, бди на своя пост, моя верен войник. Веят вихрите зли, зиме, жари юската жар, лете, той на своя пост неуморно стои. Моя сън, с мене моя войник.